0,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 września, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kultura poniosła dziś ogromną stratę. Zmarł uwielbiany przez kolejne pokolenia Polaków Wiesław Gołas. Kolejny dzień przyniósł ponad 500 zakażeń koronawirusem. To wzrost o prawie 1/3 względem zeszłego tygodnia. Pogarsza się stan zdrowia Syrhija Cichanouskiego, męża liderki białoruskiej opozycji, który od roku przebywa w areszcie. Był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórcą ponad 120 ról filmowych, kabaretowych, teatralnych czy telewizyjnych. Nie żyje Wiesław Gołas. Tego wybitnego artystę wspominała na antenie Trójki Barbara Kraftówna. Razem występowali m.in. w kabarecie starszych panów. Żartował zawsze, więc ciśnął mi się na usta słowa, Wiesiu, nie żartuj. Dosyć, Paziu, mój słodki, dosyć. Nie, luba Agnieszko Kasztelanowo, moja jedyna, dopóki amor napina łuk, nie opuszczę tych objęć. Obejmował potężny obszar naszej egzystencji swoją wyobraźnią i aktywnością. Na dobrą sprawę, w momencie, kiedy pojawiał się fizycznie, to wiadomo było, że jesteśmy już w kręgu jego wyobraźni. Należało się spodziewać niezwykłych, zupełnie niespodzianek. Wiesław Gołas przez 30 lat był aktorem teatralnym. Popularność przyniosły mu występy w kabarcie starszych panów i kabarcie Dudek. Znany był też z ról w serialach Cztery pancerni i pies czy Alternatywy 4 oraz w filmach Hydrozagadka i Brunet wieczorową porą. Wiesław Gołas miał 90 lat. Prokuratura okręgowa w Sosnowcu przedstawiła kolejny zarzut Tomaszowi M. Mężczyzna od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Podejrzane jest to porwanie i zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Jak mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy sosnowieckiej prokuratury okręgowej, nowy zarzut to efekt intensywnego śledztwa. Po aresztowaniu podejrzanego bardzo dokładnie śledczy badali przeszłość podejrzanego, czy nie popełnił on wcześniej jakichś przestępstw. Zebrane dowody dały podstawy prokuratorowi do ogłoszenia mężczyźnie kolejnego, trzeciego już zarzutu. Z uwagi na jego charakter o tym przestępstwie mogę powiedzieć jedynie tyle, że zostało popełnione przed zabójstwem 11-latka i nigdy nie zostało zgłoszone organom ścigania. Tomaszem częściowo przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienie. Aktualnie przebywa w areszcie, który decyzją sądu został przedłużony do 19 listopada. Sytuacja epidemiczna robi się coraz poważniejsza. Minionej doby w Polsce potwierdzono 510 zakażeń koronawirusem, zmarło 6 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andruszewicz powiedział, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o ponad 30%. Tydzień do tygodnia zaś widzimy te ruchy w postaci zwiększenia liczby zakażeń na poziomie 40%. Widzimy więc, że ta epidemia po zwiększeniu naszej mobilności społecznej, bo to wszyscy obserwujemy chociażby na ulicach miast, przybrała na sile i musimy się liczyć, że teraz te dane dzienne właśnie będą oscylowały wokół tych wzrostów 30-40%. Niezmiennie najlepszą ochroną przed zakażeniem są szczepienia. Szerzej o nich piszemy na szczepienia.polskieradio24.pl. Przetrzymywany od ponad roku w areszcie białoruski opozycjonista Syrhij Cichanouski skarży się na problemy ze wzrokiem. Piszą o tym niezależne białoruskie media i blogerzy, powołując się na listy więźnia politycznego do przyjaciela. Więcej o tym w korespondencji Włodzimierza Paca. Syrhij Cichanouski napisał w liście, że z powodu wysokiego ciśnienia krwi zaczął tracić wzrok. Poinformował też, że czasem jest wyprowadzany na spacery, jednak odbywają się one na betonowym dziedzińcu, z którego nie widać nieba. Syrhij Cichanouski został aresztowany w Grodnie w maju ubiegłego roku w trakcie jednego ze spotkań z wyborcami. W wyborach prezydenckich wystartowała jego żona Swietłana Cichanouska, która teraz przebywa na emigracji. Opozycjonista jest sądzony za zamkniętymi drzwiami w areszcie w Homlu. Zarzuca mu się m.in. organizowanie zamieszek i akcji rażąco naruszających porządek publiczny. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na dobre rusza już kolejna edycja programu szkolnych klubów sportowych. Pozalekcyjne zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają godzinę. Jak poinformował podczas konferencji prasowej w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński, tegorocznej edycji bierze udział ponad 200 tysięcy uczniów. Akcja realizowana jest pod hasłem Wracamy do formy. Mamy problem z aktywnością ruchową i dlatego w szczególnie dużym zakresie chcemy wspierać wszelkie działania zmierzające do upowszechnienia sportu, do upowszechnienia aktywności ruchowej we wszystkich grupach wiekowych. No a szkoła i szkolne kluby sportowe to jest wielka tradycja i to jest to miejsce, gdzie możemy to robić w sposób chyba najbardziej efektywny i skuteczny. Jak dodał wicepremier, program zainaugurowany w 2017 roku jest oparty na współpracy ze szkołami, nauczycielami i specjalistami. Jego budżet to jest prawie 45 milionów i obejmuje kilkaset tysięcy dzieci. W tym roku to jest ponad 200 tysięcy dzieci, ponad 10 tysięcy nauczycieli, którzy są zaangażowani w prowadzenie zajęć co najmniej dwa razy w tygodniu, 60 minut, a praktycznie w tych SKS-ach, które dobrze funkcjonują, oczywiście jest to częściej. Ambasadorem programu jest dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce będzie dzisiaj sporo słońca i dość wysokie temperatury. Na przeważającym obszarze kraju to 24 do 26 stopni. Nieco chłodniej, 22-23 na północnym wschodzie. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz kupić nieruchomość na kredyt? Kuszą cię niskie raty? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Ceny nieruchomości mogą spaść, a stopy procentowe w przyszłości wzrosnąć. Gdy raty kredytu będą dużo wyższe, czy będziesz w stanie je spłacać? Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka. Dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Oszczędna łazienka? Tak! W Leroy Merlin mamy produkty, dzięki którym oszczędzasz. Teraz bateria umywalkowa Hansgrohe Logis E już za 215 zł z technologią EcoSmart, oszczędzającą wodę podczas każdego użycia. Wszystko do łazienki, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy! Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w wielu miejscach, prawie w całym kraju, słonecznie i ciepło. No i do tego także mają Państwo pozdrowienia, bowiem w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Wszędzie słonecznie i bezwietrznie. Tego Państwu życzymy. 8 minut po południu. Wiesz, lubię wieczory.

No wiadomo, od razu się nasuwa, że bzyczą, ale też słychać między innymi w ulach tupanie. Niektórzy podsłuchując owady też wiedzą, że w pewien sposób, no właśnie zagadkowy, komunikują się ze sobą. Za chwilkę zastanowimy się na temat tejże właśnie komunikacji pszczół. Ale gdyby Państwo mieli ochotę bądź pomysły, zachęcamy. Mail, telefon, SMS. Pytanie wciąż aktualne. Co robią pszczoły? Nie tylko bzyczą, jak już wcześniej powiedziałem. Zachęcam do korespondencji, a szczegóły tego za moment. 17 minut po godzinie 12. Dziabnąć, zdenerwować, no też, też. Tak jak z repertuaru grupy Tilaf. Niedaleko z tej samej półki, nie, nie, nie, jak żądło. No właśnie, pszczoły nie tylko bzyczą, w ulu słychać ich tupanie oraz komunikację. To wynika z badań polegających na podsłuchiwaniu owadów. Specyfikę komunikacji pszczół badają w innowacyjnej pasiece studenci i naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O czym komunikują się pszczoły? Co najważniejsze, najciekawsze, w jaki sposób? O tym opowie nasza reporterka Monika Suszek. Wrocławscy naukowcy sprawdzą, jakie dźwięki wydają pszczoły, gdy są zadowolone, a jakie, gdy są zaniepokojone lub chore. Mówi profesor Paweł Chorobiński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nasilenie tych dźwięków jest powiązane też z aktywnością rodziny i z pewnymi zachowaniami. Obserwacja czy podsłuchiwanie samych wymaga jednocześnie podsłuchiwania całej okolicy. Nauka nie pierwszy raz próbuje podsłuchiwać i interpretować zachowania pszczół, a tym samym badać, w jaki sposób odbywa się komunikacja owadów. Sposobów, by się porozumieć, jest wiele, mówi Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik. Pierwszym sposobem takim komunikacji są to po prostu feromony, które zazwyczaj wydziela królowa i inne pszczoły. Królowa, wydzielając odpowiednie feromony, zachęca do robotnicy do pracy. Pszczoły też również w stanie pokazywać sobie, gdzie znajduje się pożywienie, wykonując specyficzny taniec. Są w stanie pokazywać nie kierunek i odległość, gdzie to pożywienie się znajduje. Sposobie komunikacji pszczół przyjrzeli się również krakowscy naukowcy. Za pomocą specjalnej kamery obserwowali ruch skrzydeł owadów. Okazuje się, że rozmowy odbywają się także za pomocą wibracji, mówi autor badań profesor Adam Tofilski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Używając takiej specjalnej kamery, która rejestruje tysiące klatek na sekundę, jesteśmy w stanie, tak jakbyśmy czytali z ust tych pszczół. Te dźwięki są wydawane przy pomocy skrzydeł. Jesteśmy w stanie zaobserwować, kiedy te skrzydła się ruszają, jak długo, z jaką częstotliwością. Te pszczoły poruszają tymi skrzydłami w bardzo różnych kontekstach. Na przykład pszczoły opiekujące się matką wydają takie dźwięki, czy widzimy, obserwujemy te ruchy skrzydeł. Matka jakby im odpowiada. Też trutnie przed wylotem na lot godowy też poruszają tymi skrzydłami. Choć badanie nie jest jeszcze zakończone, to pewne zaskakujące wnioski można już wysnuć. Komunikacja pomiędzy trutniami. Bo trutnie raczej mają taką kiepską prasę, o powszechnym uważaniu, że są leniwe, samolubne, niezbyt odgarnięte. Nie wiedziałem, że trenujesz pełzanie, Guci. Wiesz, że nie bardzo umiem fruwać, a po drugie jestem strasznie głodny. Jestem wykończony, muszę się położyć. Kiedy skierowaliśmy te kamery na trutnie, okazało się, że u nich też występują te ruchy skrzydeł i one występują tuż przed wyjściem takiego trutnia z lotem na lot godowy. Te trutnie komunikują się między sobą, żeby wylecieć jakąś większą grupą z tego. Wtedy jest bezpieczniej. Wiemy na pewno, że te trutnie się porozumiewają, bo też ruszają tymi skrzydłami, podobnie jak roboty. O czym mogą rozmawiać, komunikować się pszczoły i co może oznaczać? Na pewno Państwo pamiętają tę najsłynniejszą pszczółkę. 2 2 7 3, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl i SMS-owo 71 335. what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Pozdrawiam Państwa, słuchając trójki z pracy. Zapracowani, a być może jak te pracowite pszczoły, z szacunku dla odkryć naukowców i tym, czym się zajmują. No i z szacunku dla każdej z pszczół, która przez całe swoje życie robi łyżeczkę miodu. Pszczoły robią miód. To z pozdrowieniami. Od, jak mam wrażenie, z korespondencji wynikającego zapracowanego naszego wiernego słuchacza. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam pozostałych Państwa do aktywności. Może nie aż takiej jak pszczoły, ale jednak by ta wydajność w pracy była jak największa. Jeśli chodzi o słowo, dbamy o muzykę, a bardzo proszę. Najlepszy miód wielokwiatowy, to podpowiadają Państwo, właśnie pszczołom to wybaczamy. Ba, jest nawet wskazane, by tak z kwiatka na kwiatek. Obserwuję je na kwiatach dzikiej róży, odmiany pomarszczona. One się w tych kwiatach tarzają, czyli wynika z tego, że jedne kwiaty bardziej im odpowiadają, a drugie mniej. A poza tym, jeśli nadchodzi burza, to ewakuują się z tych kwiatów. I to oznacza, że do pół godziny będzie burza. Skąd to wiedzą? My jesteśmy mądrzejsi od pszczół.

Jest to dość duży budynek o sporej rozpiętości. Jacek Kościelny, menadżer projektu. Rozpiętość ponad 45 metrów dla każdej nawy hali hangarowej. Dodatkowo od południa biuroblok trzypiętrowy, od wschodu i zachodu budynki dwupiętrowe będą dobudowane. Widać obecnie konstrukcję stalową tego obiektu, widać konstrukcję żelbetową prefabrykowaną, która jest właśnie montowana dla biurobloków. Trudne to prace? Trudniejsze niż na przykład na terminalu B? Porównując z terminalem B, jest to budowa na pewno prostsza trochę, bo tam mieliśmy do czynienia z przebudową, rozbudową funkcjonującego obiektu. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest prosty obiekt. Tutaj przede wszystkim uzbrojenie terenu i wszystkie sieci przebiegają w bliskim sąsiedztwie naszych prac, a nawet przez budowę, przez obiekt hali, więc musimy bardzo uważać na to podziemne uzbrojenie. W zakresie realizacji jest również przełożenie tego uzbrojenia, przepięcia głównych tras zasilających, cały port lotniczy, więc są to zadania niebezpieczne, trochę tak jak prace takie lekko, można powiedzieć, saperskie. Na ten moment w Pyrzowicach funkcjonują dwa hangary do obsługi technicznej. Jeden to jest hangar, w którym przeprowadzane są przeglądy głównie takie liniowe do 8 godzin. Drugi hangar, w którym prowadzone są przez firmę zewnętrzną duże przeglądy strukturalne, komponentowe, które potrafią trwać nawet do 6 tygodni. W ich trakcie samolot jest właściwie cały rozbierany na części. A pamiętajmy też o tym, że tych części ma dużo. Średniej wielkości statek powietrzny ma około 600 tysięcy części, więc jest co przeglądać, a to ważny element bezpieczeństwa. I oprócz budowy hangaru technicznego przed samym obiektem trwa budowa płyty postojowej. To jest płyta o powierzchni 6,5 hektara z 9 stanowiskami dla samolotów A320 Boeing 737. Konstrukcję już widać, nad czym będziecie pracować dalej. W tej chwili montujemy blachę dachową na dachu. Chcemy uszczelnić dach jak najszybciej. Dwa, zamknąć obiekt obudową z płyt warstwowych dookoła. To będzie dosyć skomplikowane, może nawet spektakularne, wykonać montaż bramy hangarowej. Tą bramę, ona jest na całą długość obiektu, czyli na 90 metrów i tą bramę składa się na płycie postojowej przed hangarem i następnie trzema dźwigami podnosi, żeby ją zamontować. Także to będzie dość skomplikowana operacja. Ta brama będzie wyglądać podobnie jak tego drugiego hangaru, który stoi w tył samolotu, też będzie wystawał? Nie. Jeden tutaj jest taki hangar na lotnisku, gdzie samolot nie mieści się w hangarze. To była adaptacja starego hangaru swego czasu na potrzeby samolotów Boeing czy też Airbus. Stary hangar po prostu za mały trochę dla nowych statków powietrznych. Natomiast tu będzie zwykła brama, cały samolot będzie chował się w hangarze, więc nie będzie tego typu bramy. Natomiast będzie to analogiczna konstrukcja do bramy hangarowej hangaru Linetech. Jakiego typu przeglądy serwisowe tutaj będą prowadzone? To już na ten temat decyzję podejmie najemca obiektu, ale przypuszczamy, że w tym obiekcie prowadzone będą także duże przeglądy strukturalno-komponentowe. Ten węgierski przewoźnik u nas ma także aktualnie bazę, w której prowadzi na przykład szybkie wymiany silników. Samoloty przylatują z innych baz. Tutaj do Pyrzowic są tutaj specjaliści, którzy potrafią szybko wymienić silnik turbowentylatorowy w takim statku powietrznym, ale ze względu na rozwój bazy tej linii w Pyrzowicach przypuszczamy, że będą tu także prowadzone duże przeglądy strukturalno-komponentowe. Jak zawsze tego typu projekty prowadzimy na pełnej komercjalizacji, co oznacza, że jeszcze przed wybudowaniem obiektu mamy już najemcę i tak samo jest w przypadku trzeciego hangaru w Pyrzowicach. To ja tylko dodam, że hangar zostanie oddany do użytku w połowie przyszłego roku, a na miejscu budowy była nasza reporterka miłośniczka latania Joanna Opas. To trójka za 23 na 100. Nobody touch me. Why not you more? sprawie większych, mniejszych i tych najmniejszych pszczółek? Dzięki pszczołom zawsze wiadomo, za co przebrać dziecko na bal kostiumowy, bo na każdym balu jest zawsze jakaś Maja albo jakiś Gucio w czarnych rajstopach. I jeszcze muchomorki. Muchomorki też zdaje się, że obowiązkowo, tym bardziej, że teraz, no właśnie, sezon grzybowy. 2 2 7 3, trójka do 3 małpa polskieradio.pl, 71335. Za chwilę nasza lektura. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Akacjowy, lipowy, wrzosowy. Oj tak, smacznie się zrobiło. A już teraz czas na lekturę w formie dźwiękowej. Parę minut spędzimy w Polsce nizinnej. Przyjemnego. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Nizina. Fragment 24. W Łowiczu spotkałem osobiście polskiego Żyda. W poniemieckiej Polsce Żydzi występują w niewielkiej liczbie i ledwo się ich zauważa. Ale gdy dotarłem do porosyjskiej Polski, ich wpływy rosły z każdą chwilą. W kolejno mijanych miastach widziałem, że większość handlu pozostaje w ich rękach, lecz w Łowiczu wrażenie było zaskakujące. Długa, główna ulica to ciąg niepokaźnych sklepów, które praktycznie wszystkie należą do Żydów. Na wąziutkim chodniku tłoczyli się mężczyźni w czarnych płaszczach i kaszkietach z maleńkimi daszkami, nosili też imponującej różnorodności bokobrody. A mimo, że gardzą pożytkami z wieprza, nie wahali się sprzedawać ich innym. Choćby tego ranka kupiłem swoją porcję szynki od niewątpliwego Izraelity. Atrakcją Łowicza nie są jednak ani kościół, ani muzeum, ruiny czy Żydzi, lecz łowickie stroje. Najlepiej się prezentują na corocznej procesji Bożego Ciała, choć w niedzielę czy dzień targowy wyglądają niewiele gorzej. Następnego ranka miałem zobaczyć targ. Była to feria barw, dominowała czerwień i zieleń. Na jego obrzeżach stały chude furmanki, wokół straganów chłopi ubijali interesy z rozgestykulowanymi Żydami. Nierzadko zabierało im to wiele czasu. Mężczyźni nie byli jakoś szczególnie ubrani, byle jaki przyodziewek z drugiej ręki, ale dawniej ich ubiór był równie malowniczy co stroje kobiet. Gdyby do dziś je noszono, żadna produkcja hollywoodzka nie przebiłaby tego przepychu kolorów, wiru spódnic rozchuśtanych wokół bujnych bioder, tego natłoku jaskrawych pasów, wąskich i szerokich, łanu chust, żółtych lub wyraziście czerwonych. 100 lat temu ten obraz wyglądał tak samo. Jednak mówiono mi, że nawet w Łowiczu zmieniają się fasony. Szerokość pasów zdradza ekspertowi rok powstania sukienki. Ale nie trzeba się obawiać pogardliwych spojrzeń, jeżeli kroczymy przez miasto w zeszłorocznych paskach. Te spódnice są szyte na długie lata. Nosi się je przez dobre 10 lat lub póki figura nie zaprotestuje. Jedno z dwojga. A wtedy odkłada się je dla córki. Ludzie przyjeżdżają z miejscowości oddalonych o setki mil, żeby zobaczyć łowickie stroje i nic w tym dziwnego, bo są wspaniałe, a centralna Polska szarobura. Powinienem wszakże podkreślić, że Łowicz nie jest żadnym ośrodkiem turystycznym. Od razu to widać, kiedy zabieramy się do robienia zdjęć. W Myzuku Wyszyt na Węgrzech każdy wieśniak oczekuje, że zostanie sfotografowany, a wręcz czuje się obrażony, jeżeli tego nie zrobimy. W Łowiczu natomiast często miałem trudności z namówieniem dziewcząt, żeby zatrzymały się na chwilę, nie mówiąc już o pozowaniu. Na ogół w panice pędziły do najbliższego domu. To ogromna różnica w porównaniu z pewną znaną mi miejscowością w Holandii, gdzie noszenie strojów ludowych stało się niemal zajęciem zarobkowym z ustalonym cennikiem dla fotografów amatorów. Zwykłe zdjęcie 25 centów, pozowanie przy wiatraku 50 centów, pozowanie nad kanałem z odbiciem w wodzie 75 centów. Pod rękę lub w tańcu z płcią przeciwną po guldenie dla każdego. Parę mil po wjechaniu z miasta opuściłem krainę barwnych strojów. Gdybym wybrał drogę na południe, mógłbym odkryć w Skierniewicach rywala samego Łowicza. Jednak zamiast tego ruszyłem główną trasą na północ. Jako że oznakowano ją jako drogę pierwszej klasy, liczyłem w swojej naiwności na niezłą przejażdżkę. Gdy dotarłem do Sochaczewa, blask strojów spłowiał i skonał w wieczystej szarości równin. Dojeżdżałem do Warszawy podekscytowany i zbolały. Sprawcą bólu, choć niechcący, był George. Im bliżej byliśmy stolicy Polski, tym gorsza okazywała się droga. Niektóre jej odcinki wprost przerażały. George zwijał się i skręcał z najwyższą wprawą, ale przypadająca na jard kwadratowy liczba możliwych do ominięcia przez rower wybojów jest ograniczona i w końcu musisz się wyłożyć na niejednym z nich. O żelaznej konstytucji George'a niech świadczy to, że złamałem tylko jedną sprężynę siodełka. Tę część kraju zapamiętałem jako płaską i nieciekawą. Ale nawet gdyby była pasmem cudów natury, to i tak bym ich nie zauważył, bo z furią wbijałem wzrok w ziemię, jakiś jard przed przednim kołem George'a, monotonny do bólu obraz nędzy i rozpaczy. Dlaczego te drogi są takie straszne? Zetknąłem się z wyjaśnieniem, że ponieważ znajdują się tak blisko stolicy, częściej się z nich korzysta niż z innych traktów w Polsce. To jednak wydaje mi się argumentem na rzecz dobrych dróg, a nie złych. Zapytałem o dane statystyczne dotyczące samochodów oraz rowerów w Warszawie i zaskoczyła mnie ich niska liczba. A właściwie nie zaskoczyła. Powód był oczywisty. Podpowiadam więc Związkowi Brytyjskich Producentów Samochodów i Rowerów, że powinni pożyczyć Polsce 10 milionów funtów na niski procent z przeznaczeniem wszystkich pieniędzy na drogi, zwłaszcza te w promieniu 50 mil od Warszawy, w zamian za 10-letni monopol na sprzedaż samochodów i rowerów. Polska musi zajmować jedno z najwyższych miejsc w Europie w rankingu potencjalnych rynków zbytu. Marzenia każdego polityka. Na długo przed dojechaniem do Warszawy uświadomiłem sobie, dlaczego Łowicz nie jest ośrodkiem turystycznym. Owszem, istnieje kolej, to prawda, ale żaden współczesny turysta nie podróżuje pociągiem, żąda autokaru. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie takich podróży z Warszawy do Łowicza. Wstrząsy po drodze załatwiłyby pasażerów na amen. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. sentymentalna podróż po Polsce zimnej, a jutro na rowerowej trasie Warszawa. Zapraszamy do wysłuchania codziennej lektury w Trójce, kilkanaście minut przed godziną 13, a za 6 minut o 13 w serwisie Trójki zajrzymy między innymi do Karpacza. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład srebrna energooszczędna lodówka Haier No Frost. Teraz za jedyne 1999, taniej o 300 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Teraz.